بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كي ونتاري 23 mwezi wa Rajab mwaka wa 1441, tuendelea kusoma risala ashru wasaya liwiqayati min alwaba. للشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى نسي قومي أنبازوا بإذن الله تعالى بسبب يقوم يفادمت قبل بلا هيدا فكيا يقوم يفادي kutokamana na maradhi yanayoenea na kuwasibu wengi katika watu, alwaba. Tuzungumzia katika kikao kilichopita wasia wa kwanza na wasia wa pili. Wasia wa kwanza, kuwa Muislamu awe daima katika adhkar zake za asubuhi na jioni, ataleta hii dhikr bismillahil ladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim 3 marrat. Hii dhikr awe ataikariri asubuhi na jioni 3. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja kwa yeyote mwenye kuileta hii dhikr 3, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yusbiha, ikiwa ni usiku hatapatwa na balaa la ghafla mpaka apambaukiwe na asubuhi. Na akisema hii dhikri 3 katika wakati wa asubuhi, lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi, hatapatwa na balaa la ghafla mpaka aingiliwe na jioni, atakuwa amehifadhika. Kwa iwe hii dhikri utaileta asubuhi na jioni. Na hapa ningependa kutanabahisha jambo kuwa katika hali kama hii, mara nyingi watu wa bid'a ndio wanaopata nafasi ya kuingiza bid'a zao. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila hali ametufundisha katika sunna zake kitu gani tukifanye kama Waislamu. Jana mmeona risala ya tumwa ya kueleza kuwa bwana mmoja ambaye ni ada yake yeye kumuota mtume mara nyingi katika jamaatu tabligh, kama alivyoelezwa pale, kuwa ni ada yake, yajulikana yeye ni specialist katika kumuota mtume namna ilivyoelezwa. Natamani ningekuja nao ningewasomea kwa Kiingereza pia mkacheka. Najua mkiniona nazungumza Kiingereza mwacheka, lakini ningewasomea hapa kama mmesahau kubeba simu. Almuhim, waliyadhu billah, asema amemuota mtume sallam akawaambia, waambie waislamu wasijali, wafanye hivi, waseme sijui dhikri gani mara mia kadhaa, na hii mara mia kadhaa, na hii mara mia kadhaa, alafu mambo yatakuwa mazuri. Yani akaleta sunna mpya baada ya mtume sallam kuondoka, kwa ndoto anayoota kama anavyodai. hawa ni dajajila, ni watu waongo. Wasisikilizwe watu wa bid'a kama hawa ambao hutunga sasa hivi katika, wajua binadamu akiingia katika hali ya fadhaiko, njia yoyote anaoipata anaona kuwa hii njia labda itaniokoa, basi utamuona aifuata njia kama ile. Kwa tuchunge sana, ndio zama za khurafat hizi. Sasa hivi msishangae wakazunguka watu wasema tumeambiwa tuzunguke katika majumba, kwa mfano kuna madawa haya tupulize, kisha yale maradhi hayataingia katika hii nyumba, watu wataibiwa. Utakuja kusikia haya na wengine hawa khurafat. Yani jamaa huchukua nafasi, ikiingia tu hali kama hii, jamaa hawana huruma, ndio chukulia nafasi ya kuingiza mambo ya bid'a, ya kuingiza mambo ya uwizi, ya kuingiza kila aina ya balaa. Kwa hiyo Muislamu ajichunge sana, asikutumieni mtu kuwa siku ya Alhamisi hii tufungeni kwa nia ya kuomba dua kubwa ya kuondoa haya maradhi. Pamoja na kuwa kufunga Alhamisi ni sunna, ukifunga kwa nia hiyo itakuwa nini? Ni bid'a, umezua katika dini ya Allah. Au sote tulete dhikr fulani mara elfu kadhaa, kisha saa fulani tukaeni sote tuombe ni dua fulani, hayo tengia katika bid'a. Tambihi nyingine ni katika masala ya dua ya kunut. Ziko baadhi ya nchi ambao viongozi wao wa dini kama qudhat ama mufti wametoa i'lan na kuwatangazia Waislamu wawe wataleta kunut ya nazila. Hapana ubaya, maadamu kiongozi ameona hivyo waweza kuleta kunut ya nazila. Lakini kosa linalofanywa katika kunut nazila, watu moja kwa moja huwa waomba kile kilichotokea katika wakati ule Allah awaondolee. Lakini utapata baadhi ya imma wa masajid mwanzo kabisa, Allahumma hdina fi man hadith, baba, hiyo ni dua ya witri, hiyo ni katika witri, hiyo ni kunuti ya witri, si kunuti ya nazila. Kunuti ya nazila tofauti kabisa. Kunuti ya nazila waomba kile kilichotokea Allah awaondolee. Hawanzi na Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, hiyo si maana yake. Na hii mara nyingi wanaovioni watoa tambii, lakini huku kwetu mashaallah bado watu wako vile vile. Kwa hivyo kunuti ya nazila yatafautiana na kunut ile ambayo waisoma katika witri. Nikikumbuka kitu nitawakumbusha tena. Jambo la pili ambalo tulilitaja jana, al-iktharu min qawli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Na hii pia imethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa dua ya Dhinnun ambaye ni Yunus alayhi salatu wassalam alipokuwa katika tumbo la samaki, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. لم يدع بها رجل في شيء قط الا استجاب الله له. Kwa hivyo ikiwataka dua yako ikubaliwe na Allah akuondoe katika matatizo, kithirisha kusema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Hadha al-hadith thabit 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Wasia watatu ambao leo ndio tutaanza nao, at-ta'awudhu min jahdi al-bala. At-ta'awudhu min jahdi al-bala. Kabla ya kuingia katika dalili, nini maana ya jahdi al-bala? Wanawavyoni wasema jahdu al-bala huwa aqsa ma yablughu al-ibtila'u wa huwa al-imtihan. Ni upeo unaofikia mtihani. Yani mtihani ukawa umekupata mkubwa mno. Wadhalika bi an yusaba hatta yatamanna almaut. Mtu apatwe na janga mpaka atamani kufa. Jahdul balaa, yani balaa kubwa inayompata mja mpaka akatamani kifo. Na sio sahali kwa mwanadamu kutamani kifo, lakini namna anavyopata tabu katika lile janga lilompata, wanaoviona wanasema jahdul bala ni ile balaa inayompata mja mpaka akafikiria kutamani kifo au akatamani kifo. Sasa yatakikana Muislamu amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amlinde asifikie kupata mtihani kama huu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء. يتعوذ أن يلتجئ ويحتمي بالله سبحانه وتعالى أجلين دا لالله سبحانه وتعالى من جهد البلاء. نجهد البلاء نكامة الفتاجة هو أقصى ما يبلغ الابتلاء وهو الامتحان. نبال امتحان وكفكية وبيوواكي انتو أكبات ونمسيبة حتى يتمنى الموت مباكي كفكية أتماني كيفو كوي ولكوا كجلين لنا الله أسيبات امتحاني كما هو. فموجة نكوا هاي تكيكاني كوم اسلام كتماني كيفو, lakini hapa wanavyoni waeleza namna hiyo balaa inavyokuwa, na mtu akapatwa na matatizo makubwa sana, kama kwa mfano maradhi, afana Allahu wa iyyakum, yakamsibu kiasi cha kuwa ona afadhali kufa kuliko haya maumivu ninayohisi. Akamuomba Allah, alikuwa akimuomba Allah amuhifadhi na akijilinda na Allah, yata'awadhu min jahdi albalaa ودرك الشقاء. الدرك هو الوصول واللحوق, ككدريكي ككفكيا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أن يلحقه أو يصله الشقاء. أريكم متوم صلى الله عليه وسلم أتجدين لنا الله متتيز يسيجي يكنفكيا yakamfuata mpaka yakamfikia. Au an yudrika huwa shaqaa wa ta'aba fi dunya wal akhirah, au yeye akayadiriki matatizo na dhiki na taabu hapa duniani na kesho akhira. Kutizama hapa, yata'awadhu min jahdi albala wa daraki shaqaa wa su'il qadaa. Su'il qadaa هو ما يسوء الإنسان ويحزنه من الأقضية المقدرة عليه. نيالي أما يهمتي هزوني منادام كتك مامو ألي كديروا. والموصوف هنا بالسوء هو المقضي به لا القضاء نفسه. نهابا kinachosifiwa kuwa ni kibaya, su'ul qadha, ni kile kinachompata mja katika kile kilichokadiriwa, sio ile kadari yenyewe. Kwa sababu kadar yatokamana nani? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekadiria, na Allah subhanahu wa ta'ala hanasibishiwi shari, bali katika ile shari mnayoiona nyinyi ndani yake kuna nini? Kuna khairi. Katika ile shari mnayoiona ndani yake kuna khairi, na Allah subhanahu wa ta'ala hilo amelizungumzia katika kitabu chake. Wa asa an takrahu shay'an au fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kathira, huenda jambo ukalichukia na Allah ndani yake akajalia khairi nyingi sana. Hata katika haya maradhi yaliyokuja huwezi kujua kuna khairi gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikadiria ndani yake. Lakini bila shaka sisi tusema kuwa hiki kilichokadiriwa, sasa haya maradhi, ni jambo ambalo la muhuzunisha mtu lau kama litampata. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam pia alikuwa akimuomba Allah amlinde na akijilinda na Allah min su'il qadha, tena wa shamatatil a'da, ashamatatu alfarah, amin farahil adu, najilinda na wewe kutokamana na kufuraika adui wangu, na adui hafuraiki isipokuwa yule anayemchukia akipatikana na matatizo, adui ufurahi. Kwa hivyo amuomba Allah amuhifadhi na kumlinda kutokamana na kufurahi adui yake kwa kuwa yeye amepatikana na matatizo. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. كيف كتك دعاء تسمى أعوذ بالله من جهد البلاء تينا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هي دعاء وتكثريشة kuiomba haswa katika wakati kama huu. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuhifadhi na akulinde. Hakuna yeyote atatumia nguvu zake wala akili zake kujinasua katika hili jambo isipokuwa yule atakayehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wameshindwa dua ambazo zilikuwa zimejitangaza na kujipiga kifua kuwa ni super power. Allah subhanahu wa ta'ala atuma jeshi wake asiyeonekana, wama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Hakuna mtu amuone, mtakaa mwisho watu watatembea na visukusuku hivi, kifungua mlango mtafungwa na visukusuku na nini, ikiwa watu hawatarudi kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huu mtihani utawapata, na huu mtihani hakuna anayeweza kuuondoa isipokuwa yeye subhanahu. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, hakuna anayeweza kuondoa huu mtihani isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu warudi kikweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaweza kusema lakini sisi sawa tutarudi na wale makafira, wewe rudi, Allah atakuhifadhi, ihfazillaha yahfazuka, na hili jambo litapita. Litapita, wale watakaobakia hai watakuwa wakilieleza na kulikumbuka, kulikuwa na wakati kulitokea maradhi fulani ikawa kadha wakadha wakadha wakadha, na bado hatujui huko mbele kutakuja yapi. Na kila maasi yakizidi, Allah subhanahu wa ta'ala hutuma mitihani kama haya ili waja watanabahi na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa wakati wa majanga kama haya na wewe bado hujapata jambo la kukumbusha kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi wataka mawaidha gani tena ya kufaa wewe? Almuhafadhatu ala du'a'i al-khuruj min al-manzil, wasiya wanne, kudumu katika kuleta dua ya kutoka nyumbani. Kuna mambo wewe waweza kuona ni madogo hivi, lakini kuna watu hawajui hata hiyo dua ya kutoka nje ya nyumba yake. Yeye hutoka tu akaingia, hajali, haingia na mashetani, atoka fatana na mashetani, habari yao. Na hii ni makosa. Muislamu atakikana katika jambo hili, anapolisikia awe atashikamana nalo. Na haya yote tunazungumzia aliyetufundisha nani? Ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'anka min al-khurafat. Wacha mambo ya kikhurafi khurafi. Kukumweupe kukumweusi. Na mambo mengine ya ajabu ajabu ambayo watu wayafanya. Shikamana na hizi njia alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Mtume sallam asema, "Idha kharaja ar-rajulu min baytihi faqala." Pindi anapotoka mtu kutoka katika nyumba yake akasema, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Bismillah, kwa jina la Allah, walba'u huna lilisti'ana, bimaana wataka msaada. kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu ala Allah, nimemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na yote mwingine. La hawla wala quwwata illa billah, sina uwezo wala nguvu ya kubadilisha hali kutoka hali moja kwenda hali nyingine isipokuwa kwa uwezo wa nani? Kwa uwezo wa Allah na nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Anaposema mja hii dhikr wakati anapotoka nyumbani kwake, qala yuqalu hina idhin, itasemwa pale anapotoka, hudita ay hudita ila tariqil haqqi, umeongozwa na umeongoka katika njia ya haki. Wakufita ay kufita hammaka, na umetoshelezwa kila kinachokuwa hamu au kila kinachokudhiki katika moyo wako. Allah subhanahu wa ta'ala amekutosheleza. Wawqita ay hufidhta min al-a'da'i wa min kulli makruhin, umehifadhiwa kutokamana na maadui na umehifadhiwa kutokamana na kila kinachomtia mtu dhiki na kila kinachochukiza kwa nafsi ya mtu. Fatatanaha lahu shayatinu, yabtaidu anhu shaytan. Shaytan akisikia maneno hayo aambiwa mtu huyu akaa kando, hawezi kumkaribia mja kama huyu. Fayaqulu lahu shaytanun akhar, shaytani mwingine amwambia mwenzake, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya, ay kaifa laka alwusul, utamfikia vipi mtu ambaye hudiya, ameongozwa, wa kufiya, na ametoshelezwa na kila ambacho kitamtia dhiki pengine, wa uqiya, na amehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila shari na kila makruh, huyu utaweza vipi wewe kumkaribia? Kwa hii dhikr unapoileta unapotoka nyumbani, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakuhifadhi wewe kutokamana na kila shari, basi usiiwache. Na hii tukizungumza haimaanishi kuwa ukitoka nje basi ukimwona mtu kwa mfano amepatwa na maradhi fulani ukawa basi hutachukua sababu za kukuhifadhi wewe, la, haimaanishi hivyo, bali shikamana na mafunzo haya, kadhalika ufuate asbabu, ufuate zile asbabu za kimatibabu ambazo madaktari hututajia. Ingawa kuna mingine watu wapita mipaka, kuisifikia hali ya kuwa wapita mipaka sasa. Na kuna mingine ambayo ndio yasababisha madhara haswa. Sijui, lakini madaktari wengi wasema kuwa hata ukavaa ile maski ile haikusaidii kutokana haya maradhi, kwa sababu yaweza kuingia kupitia kwa macho, yaweza kushika kwa mkono wako, yaweza. Almuhimu wajiweke katika hali ya usafi. Na ikiwa Allah amekuonja na maradhi kama haya, usiende kwa wenzako, jiweke mbali ili usiwe ni sababu ya kuambukiza wengine. Maradhi yenyewe hayawezi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine isipokuwa kwa idhini ya Allah, lakini ni sababu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuwa tukisikia maradhi yamezuka katika sehemu fulani, maradhi kama alwaba, tusiende katika sehemu kama ile, na aliyoko pale asitoke, abakie mle mle. Na haya tutakuja kuzungumzia huku mbele kuhusu haya maradhi yanayotokea katika hali kama hii, walikuwa salaf wakifanya nini. Wasia watano insha Allah ta'ala kuendelea, tutakuja kuzungumzia katika kikao kinachofuata. Naktafi bihadha alqadr, nas'alullaha أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونسأله تعالى أن يرفع عنا الوباء والغلاء، ونسأله سبحانه وتعالى